9 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zdecyduje o losach ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych. Wypadek i akcja ratunkowa w Książańskim Parku Krajobrazowym w Wałbrzychu. Młody mężczyzna spadł ze skarpy. Za chwilę także o wielkiej bitwie na polach grunwaldzkich. Na początek wracamy do senackiej debaty nad ustawami o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta ostatnia zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady, którzy są sędziami. Ich następców ma wybierać Sejm, a nie jak obecnie środowiska sędziowskie. Senator Leszek Czarnobaj z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że projekt zniszczy fundamenty demokracji. Z domem, który się nie remontuje, wymaga remontu, ale można jeszcze żyć. Natomiast z domem, który się zawali na głowę, żyć już nie można. Lepiej żyć w domu nieremontowanym i mieć nadzieję, że się go kiedyś wyremontuje, niż nie żyć z sufitem zawalonym na głowę. I państwo ten fundament podmywacie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł z PiS odpowiadał, że wyborcy domagali się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Chciałbym prosić o porozumienie ponad polityczne i zagłosowanie za tą ustawą. Ta ustawa jest miernikiem tego, ile władzy w ręce narodu. Czy nadal chcemy demokracji kontrolowanej, półdemokracji, może ucieczki od demokracji? Ostatecznie w nocy obie ustawy zostały przyjęte przez Senat. Teraz czekają na podpis prezydenta. Akcja ratunkowa w Książańskim Parku Krajobrazowym w Wałbrzychu. Młody mężczyzna spadł tam ze skarpy, jest ranny i ma obrażenia głowy. Do zdarzenia doszło w okolicy Starego Książa, gdzie pełcznica wyżłobiła skaliste jary o głębokości nawet do 80 metrów. W akcji uczestniczyli strażacy, a także ratownicy GOPR. Poszkodowany trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Stany Zjednoczone zaostrzają przepisy wizowe. Tłumaczył to tym, że skutecznie chcą zabezpieczyć się przed zagrożeniem terrorystycznym. Departament Stanu będzie teraz wymagał więcej informacji na temat osób chcących przyjechać do tego kraju. O szczegółach Jan Pachlowski. Administracja prezydencka w taki sposób realizuje swoją politykę zwiększenia bezpieczeństwa kraju pod względem zewnętrznych zagrożeń związanych z działalnością terrorystyczną. Nowe rozporządzenia zostały wysłane do amerykańskich placówek dyplomatycznych, również tych w Polsce. Obywatele krajów chcących przyjechać do USA będą musieli posiadać biometryczne paszporty, a państwa informować Interpol, a co za tym idzie Waszyngton, o ich zgubie lub kradzieży. Kraje, których obywatele nie zostaną wpuszczeni na teren Stanów Zjednoczonych, będą musiały przyjąć ich z powrotem oraz w miarę możliwości informować o tych, którzy zamierzają podróżować do USA. Departament Stanu w tej sprawie zapowiada pełną współpracę z rządami na całym świecie oraz w razie potrzeby odpowiednią pomoc. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Średniowieczne obozowiska już są. O 15 na grunwaldzkich polach wielka bitwa. Po jednej stronie krzyżacy, po drugiej wojska polskie i litewskie. W historycznej rekonstrukcji walk z 1410 roku weźmie udział ponad 1000 osób. Oni przyjeżdżają po to, żeby aktywnie bawić się w średniowiecze. To jest nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, ale to jest przede wszystkim styl życia. To jest to oderwanie się od rzeczywistości, od tego, co mamy na co dzień. Przyjechałem tu z niewielkiego miasta koło Stuttgartu. A wiesz, że musisz przegrać tę bitwę? Pewnie, nie mam z tym problemu. Przegram już 5 raz, ale świetnie się tu czuję. Ludzie są wspaniali, mam tu wielu przyjaciół. Jest bardzo fajnie. Liczę na to, że to oczywiście jest szacunkowa liczba, że do bitwy wyjdzie około 1000 uczestników. Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca 1410 roku. Zaliczona jest do jednych z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Sport. Monika Słukowska. Dwie Wisły zagrały na początek nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. W inaugurującym spotkaniu TAS Płocka przegrała 0-2 z Lechią Gdańsk. Wisła Kraków natomiast 2-1 pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin. W obu spotkaniach bramki padały tylko w pierwszych połowach. Pierwszego gola sezonu strzelił Marco Paixão. Dziś swój pierwszy mecz rozegrają m.in. Mistrzowie Polski, czyli Legia Warszawa. Dziś także pierwsze finały Wimbledonu. Nas wyjątkowo interesował będzie finał Debla Panów, w którym Łukasz Kubot i Marcelo Melo zmierzą się z Oliverem Marachem i Matę Pawiciem. To spotkanie będzie drugim rozegranym dziś na korcie centralnym. Wcześniej zobaczymy finał singla pań, w którym zmierzą się Venus Williams i Garbini Muguruza. Do jutrzejszego finału singla panów awansowali Marin Cilic i Roger Federer. Szwajcar w drodze do finału nie stracił seta. Francuz Warren Barguil wygrał 13 etap Tour de France. Na finiszu wyprzedził m.in. Quintana i Contadora. Siódme miejsce zajął wczoraj Michał Kwiatkowski, a liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Włoch Fabio Aru. Trzy medale Mistrzostw Europy do lat 23 zdobyli wczoraj nasi młodzi lekkoatleci. Złote krążki w Bydgoszczy wywalczyli

o uchwalone ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Ustroju Sądów Powszechnych oraz o poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Władza jest zdeterminowana, by zmiany przeprowadzić, a opozycja, by wyrażać sprzeciw na różne sposoby. Nowoczesna chce stworzyć front demokratyczny. Platforma chce paraliżować prace legislacyjne w sprawie Sądu Najwyższego. Grzegorz Schetyna nawołuje do obywatelskiego sprzeciwu, nieposłuszeństwa. I mam pytanie do pana ministra, czy w najbliższym czasie prezydent Andrzej Duda zabierze publicznie głos na temat zmian, a przede wszystkim na temat napięć, które te zmiany wywołały? Czy planuje jakieś w ogóle działania związane z tą sytuacją? Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że te ustawy jeszcze do pana prezydenta nie trafiły. Te, które zostały uchwalone dzisiaj w nocy i ta, która znajduje się w tej chwili na etapie prac sejmowych. To jasne. Wtedy, kiedy pan prezydent... Ale odgłosy dochodzą do pana prezydenta. Pan prezydent w te głosy się wsłuchuje i jeśli stwierdzi, że taka jest potrzeba, to podejmie oczywiście działania. Ale jakie działania może podjąć? Może na przykład zaprosić przedstawicieli klubów parlamentarnych, prezydia tych klubów do siebie na rozmowę, czy liderów? Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę. Jeśli pan prezydent dojdzie do wniosku, że powinien podjąć jakieś działania, to z pewnością je podejmie. Czy prezydent powinien podjąć roli arbitra, jak pan myśli, panie pośle? Znaczy ja uważam i tutaj apeluję wręcz do pana prezydenta, aby użył swych kompetencji i możliwości i my zresztą oficjalnie wystąpimy, ale to już zapowiem, w jakim sensie z apelem, aby pan prezydent utworzył swoisty okrągły stół w sprawie wymiaru sprawiedliwości, do którego widzielibyśmy, prosilibyśmy, aby zaprosił przedstawicieli władzy sądowniczej, że tak powiem, przedstawicieli organizacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tak zwanych pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, polityków z wszystkich podstawowych ugrupowań i to nie tylko parlamentarnych, również tych spoza oraz przedstawicieli nauki prawa. I myślimy, że taki okrągły stół, jeżeli będzie mówił poza emocjami, to będzie w stanie w krótkim czasie wypracować nowy model, zreformowany model wymiaru sprawiedliwości, bo oni wszyscy są tam potrzebni do tego nowego modelu. My w tej chwili budujemy nowy model budowany tylko przez polityków i to przez polityków jednej opcji. Wynik jest taki, że mamy bardzo niebezpieczną sytuację w kraju. Sytuację, która narusza konstytucję w wielu miejscach. I pan prezydent, jestem przekonany, że byłby w stanie te emocje uspokoić. Proszę powiedzieć przykładowo, w których miejscach co narusza konstytucję? Bo wszyscy tak mówią o naruszaniu konstytucji. Ja chciałbym, żeby słuchacze wiedzieli, o czym mowa konkretnie. Znaczy, jeżeli chodzi o rozwiązania te, które Sejm już podjął, a Senat dzisiaj w nocy bez poprawek żadnych przyjął, no to tam najważniejszym takim, nie chcę powiedzieć słowa na rympał, bo to jest słowo jednak brzydkie, ale w sposób ewidentny naruszono konstytucję poprzez skrócenie kadencji, wygaszenie kadencji członkom KRS. Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo ta kadencja i tak upływa za parę miesięcy, ona upływa w lutym, więc dlaczego postanowiono... Czyli chodzi o to skrócenie kadencji, tak? Tak, no to jest podstawowe, znaczy jest więcej innych, ale inne można dyskutować, rozwiązania, niektóre rozwiązania zresztą, które przyjęto, były postulowane przez środowisko sędziowskie, bo przypominam, że w Justycji parę lat temu, mam na myśli wydawnictwo. Dobrze, ale musimy się podzielić głosami. Proponowano, ale skrócenie kadencji jest po prostu jest niekonstytucyjne i to powoduje, że nie można rozmawiać o innych rzeczach. Dobrze, do tego pani marszałek Dolniak coś dołoży, co jeszcze się złego stało? Zdaniem nowoczesnej. Ja tylko powiem takie ogólne zdanie. Jak zadawała nam pani pytanie, to powiedziała, rozgorzał spór polityczny. I to jest najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o sądownictwo. Ta władza sądownicza powinna być jak najdalej od polityki, bo to tej władzy absolutnie i w ogóle wymiarowi sprawiedliwości kompletnie nie służy. Czego mamy ale dowód? Reforma jest potrzebna. Ale zgodzimy. I tu się zgadzamy absolutnie. Reforma tak, ale nie reforma o podłożu politycznym, kadrowym. Bardzo bo proszę, to nic do niczego nie prowadzi. A teraz konkretnie. Co złego się stało i jak to skutkuje dla obywateli? Krajowa Rada Sądownictwa będzie teraz wybierana przez polityków. Jeszcze w 1989 roku pan poseł, jeszcze nie wiem, czy był poseł, ale pan Jarosław Kaczyński powiedział, że samorząd sędziowski musi mieć duży wpływ, większy wpływ na wybieranie prezesów, bo w ten sposób ogranicza partiom, czy w ogóle politykom wkraczanie w wymiar sprawiedliwości. I wszystkie furtki, które na to pozwalają, powinny być zamknięte. A dzisiaj... Czyli co, chodzi o to, że obywatel nie znajdzie w sądzie sprawiedliwości, bo będą nim rządzić politycy, Ale oczywiście, że rodzi się niebezpieczeństwo, bo wcale nie musi zaistnieć sytuacja, że sędzia zostanie poddany jakiejkolwiek presji, ale już obawa takiej sytuacji przez obywatela rodzi wątpliwość wobec wymiaru sprawiedliwości i rodzi niebezpieczeństwo, że obywatel idąc do sądu będzie się obawiał, jakie to rozstrzygnięcie może zapaść. A więc wybieranie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków. To pozór, że środowisko sędziowskie może wpływać na wskazywanie kandydatów. No może opiniować kandydatów na kandydatów. Ale i tak w rzeczywistości kończy się tym, że to politycy będą wybierać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. To drugi element, jeżeli chodzi o krajową... Częściowo do tej pory przecież także wybierali politycy. Ale sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa jest więcej. Poza tym wybierało to tych sędziów środowisko sędziowskie w odpowiednich wyborach. To oczywiście można było zmodyfikować. Myśmy proponowali rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogłyby wskazywać kandydatów, zgłaszając projekt ustawy, która została odrzucona w pierwszym czytaniu, podobnie jak i poprawki w tym zakresie. A teraz przechodząc do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Tam wymyślono, że prezesów będzie powoływał i odwoływał jednoosobowo minister sprawiedliwości bez uzasadnienia, a dołożono taki punkt w zakresie odwołania prezesów, który pozwala w zasadzie odwołać prezesa w każdej sytuacji. No i oczywiście bez uzasadnienia, bez jakiegokolwiek przedstawienia okoliczności za czy przeciw. No nie może być w państwie prawa sytuacja taka, że jedna osoba może decydować, kto będzie lub nie będzie, bez możliwości jakiegokolwiek uzasadnienia takiej decyzji. Teraz, to jest zupełnie niezgodne swoje argumenty w imieniu PSL-u i własnym dołoży Jarosław Kalinowski. Po podpisaniu, jeżeli tak się stanie, przez prezydenta tych trzech ustaw, o których mówimy, dwóch już przegłosowanych przez parlament z Senatu, nocą wyszły dwa projekty i tego trzeciego zapowiedzianego o zaoraniu, jak to asystent pana Ziobry niedawny mówił, Sądu Najwyższego. To jest ministr. No to jeszcze gorzej, panie ministrze, jeżeli używa tak. Dobrze, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie będziemy mieli w Polsce już fundamentalnej zasady trójpodziału władzy, fundamentalnej zasady państwa prawa, czyli nie będziemy mieli w Polsce państwa prawa. Zamiast trójpodziału władzy będziemy mieli sytuację taką, że no będziemy mieli w jednej osobie i najwyższego sędziego, który będzie orzekał, co jest słuszne, a co niesłuszne, moralne i niemoralne nawet do tego stopnia. Ten sam człowiek jest najważniejszym legislatorem, czyli prawodawcą, jeżeli chodzi o parlament. No i w jednej osobie też ta sama osoba nadzoruje i premiera, i prezydenta. No, rzecz jest straszna. Już nawet nie powiem, że kuriozalna, ale po prostu straszna. Różne inicjatywy ale w tej chwili. Ale o których zapisach teraz pan mówi, panie marszałku? Przed chwilą prawnicy wypowiadali się o tych zapisach. Można by dokładać jeszcze więcej. W jednym ręku jest i prokurator, i sędzia, i nadzorca wszystkich sędziów, łącznie z Sądem Najwyższym. No to jest po prostu kuriozalne. Różne inicjatywy opozycja przedstawiała w ostatnich godzinach czy dniach. Dzisiaj prezes Kosiniak skieruje apel, propozycje do środowisk opozycyjnych, ale i pozaparlamentarnych również, żeby wystosować taką obywatelską petycję do pana prezydenta z apelem, żeby nie podpisywał, nie dokładał ręki do tego, co się w Polsce dzisiaj dzieje. No może skoro zdecydował się pan prezydent nie podpisać, zawetować ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, no to może również zdecyduje się podobnie w tym przypadku. Choć powiem szczerze, że szanse przy tym, są... Przy czym to chyba nie ma wiele wspólnego. Chodzi o to, że pan uważa, że prezydent się odważył na weto, tak? Jedno zdanie. Dla mnie jest to bardzo miła, naprawdę niespodzianka, ale bardzo, bardzo miła. Myślę, do tego jeszcze wrócimy, ale jeszcze jedno zdanie. To nie jest kwestia tylko sądownictwa i samorządu, na który jednocześnie ten zamach był kierowany i jest realizowany, ale naprawdę to poważnie w tej chwili mówię. Jarosław Kaczyński od pewnego czasu realizuje już proces wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Oczywiście przedstawiciele PiS-u będą się zarzekać, że to nieprawda. Tak się rzeczywiście dzieje. Nie bylibyśmy w Unii, gdybyśmy nie mieli fundamentalnego, więc musimy naszą rozmowę sprowadzić niestety do konkretów, ponieważ trudno polemizować z pana odczuciami, nawet jeśli coś w nich jest z prawdy. Za tymi odczuciami są decyzje i teraz fakty, które są zapisane w tych ustawach. Minister Michał Wójcik. Panie redaktor, proszę. Znaczy, wolałbym się odnieść sobie oczywiście do tego, co powie pan przewodniczący Grupiński, bo wtedy, ale kompleksowo się odniosę do tego, ale jeżeli pani redaktor uważa, że w tym momencie, to bardzo proszę. Tak, że w tym. Chcę powiedzieć, że po pierwsze ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa to realizacja konstytucji, którą tak państwo chętnie wymachujecie. Konstytucji, artykułu 4 i zwierzchni władzy narodu, czyli suwerena, to nie jest wyświechtane hasło, które jest realizowane poprzez wybór władzy ustawodawczej, wykonawczej, a władzę sądowniczą ludzie nie mieli wpływu. W czasach Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, skoro już tak pan przewodniczący mówi, pan poseł o upolitycznianiu, to był taki sędzia, który zresztą funkcjonuje cały czas w wymiarze sprawiedliwości, bo kara, która go spotka, to jedynie przeniesienie do innego sądu, przy czym to dopiero w drugiej instancji, żeby była jasność. Wczoraj sobie czytałem stenogramy, w jaki sposób był dyspozycyjny dla polityków, za waszych rządów. Takiej sytuacji dzisiaj nie będzie, pani marszałek, dlatego że dzisiaj w ustawie, którą pani krytykuje, ustawie o ustroju sądów powszechnych, jest przepis, który mówi o losowaniu sędziów. Losowaniu. O losowym przydziale spraw. Losowaniu spraw, a nie sędziów. Losowym przydziale spraw, ale w istocie chodzi o to, że w sposób losowy zostaną wskazani sędziowie i pani o tym doskonale wie. Ja mam pytanie, dlaczego przez 27 lat nikt czegoś takiego nie zrobił. Pani dobrze wie, że przewodniczący wydziału w niektórych sprawach, o czym doskonale pani wie, bo przecież była pani sędzią, przydzielane były sprawy. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie chcę panu przerywać, chcę pana ukierunkować. Proszę powiedzieć, co konkretnie zyska obywatel, bo myślę, że państwo mają argumenty, które... Proszę państwa, że państwo mają argumenty, które wykraczają po to... Co słyszymy, że chodzi tylko o zmiany kadrowe? Co ma zyskać ale obywatel? Ale kto powiedział, że zmiany kadrowe, pani redaktor? Bo zależy, o której ustawie mówimy. Bo jeżeli mówimy o losowym przydziale spraw, to tak naprawdę to jest coś, co dla obywatela jest niezwykle ważne. Wiecie, ja nadzoruję coś takiego, co się nazywa w resorcie sprawiedliwości BKA, Biuro Kontroli i Audytu. I tam wpływa ponad 40 tysięcy skarg obywateli. Pani, na sądy, na sędziów, na sposób rozstrzygania. Dzisiaj opozycja straszy tak naprawdę, że będzie się działo coś niezwykłego. No te, przepraszam, bzdury, które przed chwilą słyszeliśmy, że jedna osoba będzie miała całą władzę w prokuraturze. Przepraszam, że za tak mocne określenie. Całą władzę, jeżeli chodzi o sędziów. Jaką władzę? Jeżeli chodzi o sędziów. Co wy opowiadacie? Kilkanaście miesięcy temu byłem przedstawicielem wnioskodawców w sprawie dotyczącej ustawy Prawo o prokuraturze. Wtedy krzyczeliście, że to jest straszne, żeby był minister sprawiedliwości prokuratorem generalnym. Cofnę się do tego, co powiedział świętej pamięci Lech Kaczyński. Powiedział, jak rozdzielić się funkcje, to będą patologie. I co się stało? Reprywatyzacja, Amber Gold i dzisiaj tak naprawdę, kiedy panie atak Misze, jest ale na... Co daje? No dobrze, co daje obywatelowi losowanie sędziów? Jak to co daje? No to, że będzie transparentny system, no pani redaktor. Co może dawać losowy przydział spraw? Zakładam, że wśród słuchaczy nie wszyscy mieli do czynienia z sądami, więc dlatego o to pytam. Tak, i dlatego dzisiaj pani redaktor 70% źle ocenia sądownictwo, a te 30%, które ocenia dobrze, to są najpewniej ci, którzy w ogóle nie mieli nic do czynienia z wymiarem wymiarem sprawiedliwości. Przy czym ja nie chcę powiedzieć, no przepraszam pani marszałek, ja wiem, że pani była sędzią i że pani będzie broniła środowiska sędziowskiego. Ja nie atakuję całego środowiska. Ale ja jestem za reformą. Dlaczego pani zawsze głosuje przeciwko ustawom? Proszę uprzejmie, konkretnie chcę pani zapytać. Jak pani głosowała w sprawie dotyczącej przewlekłości postępowań, ujawnienia jawności oświadczeń majątkowych sędziów? Jak pani głosowała wtedy? Ja pani powiem, przeciw pani była. Tak jak i opozycja. Między innymi. Pan minister był dziennikarzem, zadaje pytania, ale proszę mnie nie wyręczyć. To są retoryczne pytania. Ale sam sobie pan odpowiada. To nie jest żaden pucz, to są bardzo mocne słowa, które padły na konferencji Grzegorza Schetyny, który, przepraszam, proszę zwrócić uwagę, i to jest ważne, pan przewodniczący Neumann mówił, że będziecie mieli zarzuty. To mówił o posłach, którzy podpisali się pod projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie tylko on, zachował się jak prokurator, on się już czuje prokuratorem, a drugi obok niego, czyli pan przewodniczący Grzegorz Schetyna, powiedział, będziecie siedzieli, odpowiecie za to, zachował się jak sędzia. Ja nie chcę, żeby powróciły czasy Platformy, kiedy był właśnie sędzia pozycyjny do władzy. Tego w tej chwili nie będzie. Ale to jest dopiero jeden z elementów, pani redaktor. Bo przecież drugi element, o którym chcę mówić, to jest właśnie ta ilość spraw, która jest w sądach. 15 milionów. Ta kognicja, która była zwiększana w czasach Platformy. Przepraszam, o tym się nie mówi. To my mówimy o sędziach pokoju i zmniejszenia ilości spraw, które będą wpływały do sądów. No, nie tak, słyszałem o sędziach pokoju. My o to się od 2 lat dopominamy. Ale 15 nie ma milionów to załatwione sprawy. To byłaby reforma. Gdybyśmy zaczęli tak rozmawiać, to byśmy rozmawiali i rozmawiamy o tym, ale przepraszam, panie pośle, etapami. Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Tak jest. Zamknięcie drogi do zawodu sędziego dla referendarzy, asystentów, dla ludzi z innych zawodów. Ale pan wie, że będziemy rozmawiali na temat sędziów pokoju. Może w Polsce będziemy, kiedyś. Na razie nie widzę. Ale pan zobaczy, że będziemy rozmawiali. Będzie taka rozmowa, tylko przejdźmy już do tego fundamentalnie. Czy teraz możemy przejść do rządów Platformy na te kilka minut? Bardzo proszę. Będzie tak rządził teraz Rafał Grupiński. O nie, please. Dziękuję bardzo. Myślę, że to, co mówili wcześniej przede mną przedstawiciele opozycji, to jest niezwykle istotne. Wskazanie na wszystkie te miejsca, w których została złamana konstytucja i lub będzie w najbliższym tygodniu, co już wiemy, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to jest po prostu rzeczywiście przeprowadzanie zamachu stanu. To jest zamach stanu na państwo demokratyczne, demokratyczne państwo prawne. I czego by tutaj nie opowiadał pan minister, czy którykolwiek z ministrów, czy pan Ziobro, i dawał przykład jednego sędziego kleptomana lub innego, który miał dyscyplinarkę za złe prowadzenie spraw. Przypomnę, że pani Przyłębska, która jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, miała 2 negatywne opinie kuratorów sądowych. Za 40% jej spraw było wysadzanych w powietrze po prostu, bo jej źle przeprowadzała. Więc proszę nie opowiadać mi tutaj, jak to teraz sprawiedliwość wymierzacie tym niedobrym sędziom. Mówię z całą powagą, że to jest zamach stanu. I my musimy wszystko jako opozycja, myślę tak, że wszyscy ci obywatele, którym leży na sercu Rzeczpospolita demokratyczna i wolna, wywalczona z takim trudem przez pokolenia, że do tego zrujnowania trójpodziału władzy nie dojdzie, że do tego nie dopuścimy. Panie pośle, nie mam tutaj żadnych źródeł, gdzie mogę sprawdzić podręcznikową definicję zamachu stanu, ale co najwyżej wydaje mi się, że można z pana punktu widzenia mówić o nadużyciu władzy. Mówię o zamachu stanu, na konstytucję, pani redaktor. Konstytucyjny zamach stanu, czyli to jest zamach na konstytucję. I o tym mówię. Nie ma już... Teraz mówi Rafał Grupiński. Proszę nie opowiadać. 8 lat ciężko pracowałem. Proszę mi nie opowiadać, że nic nie robiliśmy. Tak liczmany może pan sobie do tabloidów kierować. I jest rzecz niezwykle ważna. To jest, powiem tak, a uno disse o mnie. To znaczy, po jednym łajdactwie osądzisz ich wszystkich. Tak mówił Wergiliusz. To jest po prostu sytuacja, w której skraca się kadencję sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, skraca się kadencję sędziów Sądu Najwyższego, wpisany sześcioletnią, specjalnie sześcioletnią, żeby ona się nie nakładała na czteroletnie kadencje Sejmu i Senatu, żeby właśnie rozdzielić wpływanie polityków na Sąd Najwyższy i żeby te władze były wyraźnie rozdzielone. W tej sytuacji, jeśli prezydent podpisze te ustawy, tę o KRS-ie i tę o Sądzie Najwyższym, to panie ministrze, to mówię do pana ministra Kwiatkowskiego, nie zdziwcie się, jeśli za pół roku Jarosław Kaczyński uzna, że trzeba skrócić kadencję prezydentowi. Proszę nie myśleć, że to zrobi w przyszłości opozycja na podstawie tego wyłomu, który w tej chwili został dokonany w Konstytucji. Tylko jeśli się jedne przepisy, bardzo proste, prostym zdaniem, kadencja sędziów Sądu Najwyższego trwa 6 lat, kropka. Nie ma nic innego w tym przepisie. Jeśli się to pośle, skraca ustawą... Sędziowie trochę... są nieodwoływalni do końca życia, także tu nie ma żadnych 6 lat. Tak, stan spoczynku się przenosi, tak? Chce pan posłuchajcie młody pan poseł, bo tak kiedyś było, tak kiedyś było. Swoją kauzy pełnią. Proszę państwa, nie zagłuszajcie się wzajemnie. Będziemy się obrażać i to jest dla pana posła postęp. To jest dla pana postęp. Panie pośle, proszę nie dokładać. Proszę się nie dziwić, panie rektor, proszę się nie dziwić mojemu tutaj oburzeniu i wzburzeniu, tak, bo sytuacja jest naprawdę niesłychana. To znaczy, wszyscy moi przyjaciele od, nie wiem, Korona Morawieckiego po Grzegorza Schetyny, nie po to myśmy na przykład w Solidarności walczącej przez lata się, zmagali z ZOMO, z tym systemem PRL-owskim, żeby teraz ktoś mi likwidował niezależność sądów w Polsce. Wydaje mi się, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że Kornel Morawiecki głosował za tymi zmianami razem z Prawem. Nie wiem, jak Kornel Morawiecki dzisiaj głosował, ale przywołuję go także jako pewną legendę. To jest różne poglądy polityczne. Ludzie. Nie ma dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość nie jest dzisiaj partią prawicową. Nie jest partią konserwatywną. Że konserwatyści szanują prawa, które zostają. Szanują konstytucję. Na tym polega konserwatyzm w doktrynie politycznej, że szanuje rzeczy, które przodkowie ustanowili. A rozdzielność władzy sądowniczej w Polsce przyszła wraz z Konstytucją 3 maja, potwierdzona potem przez Kodeks Napoleoński i powinna być zachowana. Jeszcze tylko jedno zdanie od pana, bo poproszę. Co to znaczy obywatelskie nieposłuszeństwo w tym momencie? Grzegorz Schetyna nawołuje do obywatelskiego sprzeciwu, nieposłuszeństwo sam zapowiada, jak już mówiłam, nieposłuszeństwo poselskie. To jest, powiedzieliśmy o tym wprost, będziemy robić wszystko, żeby zablokować przeprowadzenie prac nad ustawami, nad kolejną ustawą, która łamie konstytucję. Nie pozwolimy do złamania Konstytucji Rzeczypospolitej, bo to jest ustawa zasadnicza. To jest... oczekują. Od obywateli oczekujemy protestów w tej sprawie. Będziemy ich do tego mobilizować. Będziemy mobilizować wszystkie środowiska społeczne, wszystkie środowiska samorządowe, wszystkie środowiska pozarządowe, wszystkich obywateli, środowiska kobiece, wszystkich, które mają swoje organizacje, wszystkich, którzy będą w stanie zablokować wysadzenie w powietrze Konstytucji Rzeczpospolitej, bo to jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. To jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński jest człowiekiem przerażonym, boi się całego świata, boi się wszystkich, chodzi od wielu lat z 8 ochroniarzami wokół siebie. Już teraz Sejm otoczył płotkami, po prostu jest człowiekiem przerażonym, a jednocześnie z tego przerażenia próbuje budować swoją wielką władzę. Donalda Tuska raczej rysuje się. Adam Kwiatkowski, czy po tym wszystkim, co pan usłyszał, myśli pan, że jest sens, by prezydent zorganizował taki okrągły stół, o którym mówił przedstawiciel klubu Kukiz 15? Ja myślę, że przede wszystkim nie są na miejscu takie głosy, które grają i nawołują do takich emocji, które w tym przypadku nie powinny mieć miejsca, bo ja rozumiem to, że pan przewodniczący Grupiński nawołuje do tego, żeby ludzie przyszli na jakąś demonstrację. Jeśli ktoś tak uważa, to ma prawo na taką demonstrację przyjść, bo w Polsce jest demokracja. Gdyby jej nie było, to by pewnie takich demonstracji być nie mogło, ale te słowa, które tutaj przed chwilą padły, ja osobiście przyjmuję z przykrością. Słowa, w których używa, te słowa, które padły, w których się używa pucz, dyktatura, w których się straszy jakimiś zmianami, które są zupełnie irracjonalne. Pan prezydent po pierwsze wczyta się w te ustawy, lub które do niego przyjdą. Przypominam, jedna z nich jest dopiero po pierwszym czytaniu w Sejmie. Po drugie, przeanalizuje głosy, w tym też takie głosy jak pana przewodniczącego Grubińskiego. No to jest jeszcze przed pierwszym czytaniem, a my mamy w tej chwili komentować, ustawę, która jest na etapie prac sejmowych. Czy ja mam w imieniu pana prezydenta, pan prezydent się do... Ale może pan na etapie prac legislacyjnych w Sejmie czy w parlamencie do tych ustaw nie odnosi. Więc ja bym apelował o to, żeby nie używać takich słów i żeby nie grać na takich emocjach, bo one chyba są po prostu też nie na miejscu. W każdym razie dodam do tego, co pan powiedział przed chwilą i do wątku prezydenckiego, że tak powiem, że dzisiaj w tabloidzie, a jakże, ale przez dziennikarkę, która od dawna polityką się zajmuje i wie, co w trawie piszczy, przez Magdalenę Rubaj, jest napisany taki tekst, że Prawo i Sprawiedliwość straszy prezydenta Dudę, że kandydatką będzie premier Beata Szydło. I chodzi o to, by prezydent porzucił wszelką myśl o wetowaniu ustaw przygotowywanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan się może odnieść, mimo że to tabloid? Pani redaktor, ja po raz chyba czwarty w tym programie powtórzę, że w momencie, w którym do pana prezydenta wpływają ustawy przegłosowane przez parlament, pan prezydent je analizuje i podejmuje decyzję. Jeśli się z tą ustawą zgadza i uważa, że ona jest ustawą, która powinna obowiązywać, podpisuje ją. Jeśli ma wątpliwości konstytucyjne, przekazuje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem. Tylko przypomnę, że ustawy nie zgadza, o KRS-ie pan prezydent analizował na etapie projektu i wyrażał swoje zastrzeżenia. A jeśli się z nią nie zgadza, podejmuje decyzję o wecie i wraca ją do, i ona wtedy wraca do parlamentu. Krótko pani Barbara Dolniak i jeszcze pan Michał Wójcik. W zasadzie zacząć może od tego, że najgorszą rzeczą, jaką przyjmuje Prawo i Sprawiedliwość, to zbiorowa odpowiedzialność. I kierując się zbiorową odpowiedzialnością, uzasadnia zmiany, które są niezgodne z konstytucją. Powołuje jeden, drugi, trzeci, dziesiąty przykład, a sędziów jest prawie 10 tysięcy i to uzasadnia wprowadzanie takich zmian, które są niezgodne z prawem. Panie ministrze, jeżeli pan myśli, że wpisywanie elektroniczne spraw przyspieszy postępowanie, to ja panu mówię, że nie przyspieszy. Pomijam już kwestię, że sprawy w tak zwanych księgach, repertoriach sądowych wpisuje się według kolejności wpływu. One mają nie tylko stempel z datą, ale także godziną wpływu. Chyba tylko minister będzie w pierwszej kolejności wiedział, która sprawa, kto będzie następnym sędzią do wpisania i jak wnieść zainteresowaną sprawę. W związku z tym proszę nie mówić słuchaczom, że wpisywanie elektroniczne przyspieszy postępowanie. A jak posłucha się ludzi, obywateli, o co chodzi w całej sprawie, to chodzi o szybkość postępowania, o tempo postępowania. Obywatele, ludzie, którzy mają do czynienia z sądami, mówią, że postępowania trwają zbyt długo. W związku z tym takie trzeba wprowadzić mechanizmy, a państwo nie wprowadzili żadnego mechanizmu, który przyspieszyłby postępowanie. Tego chcą obywatele, nie zmian kadrowych. Natomiast państwo idziecie w kierunku takim, że tworzycie izby dyscyplinarne, sądy dyscyplinarne, bo sędziowie się nie zweryfikowali, orzekają niezgodnie z prawem. Chyba izba dyscyplinarna sama w sobie to nie jest nic złego. Ale oczywiście, że nie jest nic złego, nie tylko do końca, nie należy. Bo ale ona obejmuje również inne zawody niż zawód sędziowski, także ale to korporacje podejrzewam, że do tematu Sądu Najwyższego będziemy jeszcze wracać. Natomiast nikt nie mówi, żeby postępowania dyscyplinarne się nie toczyły, jeżeli sędzia naruszy prawo. Osoba, która prawo naruszyła i zostanie jej to dowiedzione, dobrze, powinna już ponieść karę, już, ale nie wolno ponosić. Przepraszam, teraz będzie mówił Michał Wójcik. Mamy odpowiedzialności też do mojego jednego zdania. Obrażono mnie i muszę to skomentować. Dobrze, za chwilę pan skomentuje, ale patrzyłam. Ja szybciutko tutaj, odniosę właśnie, się. Szybciutko naprawdę. i też chciałabym, pierwsza, żeby chwileczkę. Tak, proszę bardzo. Chciałabym, żeby pan też odniósł się do propozycji ewentualnego okrągłego stołu w sprawie zmian w sądownictwie. Redaktor, my w tej chwili procedujemy nad kolejnymi ustawami, więc cały czas toczy się debata, można powiedzieć, w przestrzeni publicznej na temat tego, jak powinien wyglądać wymiar sprawiedliwości, ale chciałem się odnieść do pewnych rzeczy, które tu nieprawdziwie zostały podane. Więc pierwsza rzecz, kwestia wyprowadzania z Unii Europejskiej poprzez te ustawy. Proszę Państwa, te ustawy zbliżają nas do standardu europejskiego, proszę nie przeszkadzać. To kiedyś się spotkamy, może na dłuższą No dobrze, niech pan nie patrzy na Stowarzyszenie Justycji, tylko sam sobie otworzy Konstytucję Niemiec chociażby i pan będzie wiedział odpowiednik Sądu Najwyższego, jak się skład sądu wybiera. Albo zerknie na model szwedzki, holenderski, a nie po prostu podpiera się. Proszę, to jest raz. Sprawa druga to jest kwestia skrócenia kadencji na przykład pana prezydenta na wzór tego, co się działo w KRS-ie. Otóż, proszę Państwa, to przecież po pierwsze, to cała procedura wyboru i odwołania takich organów, jak chociażby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jest określona w Konstytucji, a w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa jest to przeniesione na obszar ustawy zwykłej, a to jest istotna różnica. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, panie pośle, gdzie było napisane, że przecież dzisiejsi sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa zasiadają w niej niezgodnie z Konstytucją. I pan o tym dobrze wie. A który to Trybunał? Nikt nie ma, państwo ma Trybunał. Sprawa trzecia. Ale pani już mówi, ostatnia, dobrze? Pani mówi o jednostkowych przypadkach. Sąd apelacyjny w Krakowie. Zorganizowana grupa przestępcza, przepraszam, która działała w sądzie apelacyjnym w Krakowie, w jednym z najważniejszych. Proszę sobie sprawdzić... Co to ma do Sądu Najwyższego? Proszę nie przeszkadzać. Proszę sobie sprawdzić orzeczenie w pierwszej instancji Sądu Dyscyplinarnego. Nawet nie zgodzono się na to, pierwszej instancji, żeby zatrzymano, ewentualnie aresztowano byłego prezesa sądu apelacyjnego. Ja mogę pani z rękawa wyrzucać kolejne takie przykłady. Nie, proszę już nie wyrzucać, bo nie mamy czasu teraz coś wyrzucić z siebie. Ja muszę to wyrzucić, bo to po prostu jest nie fair i niekulturalne, co pan, niestety, pan poseł powiedział i zrobił. O tym będziemy rozmawiali na innym forum. Pana obecni koledzy wyrzucali mnie z sądownictwa w stanie wojennym. Pana obecni koledzy, proszę pana, zamykali mnie do więzienia, a pan teraz razem z nimi chce blokować, mówi, że jest cudownie. Nie jest cudownie. Niech pan sobie przeczyta artykuł 179 Konstytucji. Ja bardzo serdecznie państwu I potem dopiero pan będzie rozmawiał. Bo jak pan mówi fachowo, to niech pan mówi fachowo, proszę, a nie robi z siebie za przeproszeniem. Proszę panu, bardzo proszę przenieść tę dyskusję. Niech pan nie mówi, że ja nic nie robiłem 8 lat. Dobrze, będziemy brać przy komisji etyki o pana wyrażenia. A teraz chciałam zapytać o regionalne izby obrachunkowe, ponieważ także w tym studiu. Drodzy państwo, właśnie, także w tym proszę studiu... Proszę, jaki mój kolega pana wyrzucał z, w stanie wojennym sądu. Bardzo przepraszam. To nie jest mój kolega, bardzo pana przepraszam. W stanie wojennym się nie znaliśmy. Czy panowie mogliby łaskawie kontynuować tę dyskusję na innym forum, ponieważ nie możemy tutaj wszyscy się poświęcić. Czy będziemy, bo temu... w sobotę przed południem powinniśmy mówić na jakimś poziomie kultury. Teraz a nie, że się na jakimś poziomie kultury tutaj porozmawiamy o tym, czy to jest rzeczywiście ważna, istotna sprawa. Regionalne izby obrachunkowe. Przepraszam pana. Regionalne izby obrachunkowe, ponieważ dla niektórych słuchaczy pewnie jest to temat, że tak powiem, niezbyt oswojony, ale był podnoszony. Przepraszam, bardzo państwo przeszkadzają. Ale państwo podnosili niektórzy z państwa jako niezwykle ważne. 3 tygodnie temu w tym studio rzeczywiście podnosiłem kwestię uchwalonej co dopiero ustawy nowelizacji o regionalnych izbach obrachunkowych. Regionalnych izbach, które do tej pory nadzorowały i kontrolowały samorządy pod względem zgodności z prawem wydatkowania środków finansowych. A nowelizacją większość dodała do tego jeszcze możliwość sprawdzania celowości wydatkowania. Czyli nie rada gminy, nie rada miasta, tylko urzędnik tak naprawdę partyjny, mianowany na stanowisko tam do regionalnej izby, miał decydować, czy pieniądze są zasadnie wydane, czy nie. Z tym się wiązała jeszcze dyscyplina dla wójta i dla burmistrza, którego można było natychmiast zawiesić. Pan poseł Sasin kpił sobie 3 tygodnie z tego, co wtedy mówiłem, no ale prezydent podzielił w 100% naszą, mówię, opozycję, argumentację i jestem naprawdę szczęśliwy, że tak się stało, bo przy zamachu na sądy, jeszcze zamach na samorządy, no to już zupełnie katastrofa. No ale mam wrażenie też przy tym, że samym fakcie, że jestem szczęśliwy i zadowolony z tego weta, no mam wrażenie, że prezydent dba też o swoje środowisko polityczne, no bo i zamach na sądy i samorządy jednocześnie, no to można by było się udławić. No więc tutaj troska chyba, żeby nie wszystko na raz. Czy ktoś chce coś dodać w sprawie Rio? A ja... tylko w sprawie Rio. Tylko nie, w sprawie Rio, ponieważ pan minister nie odnosił się w większości do rzeczy, które podniosłam jako argumenty przeciw tej reformie, czyli wynika z tego, że je uznał. A teraz wracając do Rio, do tej pory były konkursy. Teraz w tej ustawie, którą pan prezydent zawetował, prawo do wybierania szefa tej regionalnej izby obrachunkowej przypadło pani premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. To po pierwsze. Po drugie, jak zauważył przed chwilą pan europoseł, izby obrachunkowe miały nie tylko oceniać kwestie formalne, rachunkowe, ale sprawdzać celowość i gospodarność wydawanych pieniędzy. Tak. A to oznacza podważenie niezależności samorządów. Mało tego, bo tu jeszcze... zgodne z konstytucją. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, bo jeżeli byłaby negatywna decyzja Rio, to pani premier mogła zawiesić organ jednostki samorządowej i wyznaczyć na 2 lata komisarza. A gdyby Rio wydało... jeszcze jedna przy negatywnej decyzji, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pani premier takiej decyzji mogła nadać rygor natychmiastowej wykonalności dotyczącej odwołania lub rozwiązania organu wykonawczego jednostki samorządowej i wskazania osoby, która będzie zastępować ten organ do czasu jego powołania lub otworzenia. To pokazuje, dokąd zmierzało Prawo i Sprawiedliwość. Bo taka jest prawda, że jedną z reform, która się nam naprawdę świetnie udała, to reforma samorządowa. I samorządy są niezależne, a Prawo i Sprawiedliwość nie ma w nich większości. Co trzeba było zrobić? Obejść temat. Obejść konstytucję i tak uregulować ustawę dotyczącą regionalnych izb obrachunkowych, by można było odwołać burmistrza, wójta i w to miejsce wsadzić komisarza lub nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Wszyscy wiedzą. Ale to pokazuje, pani redaktor, w jakim niedobrym kierunku zmierzają te wszystkie uchwalane ustawy. Lat temu w ekspoze premier Kaczyński to zapowiedział. I bardzo dobrze, że pan prezydent, ja tylko dokończę, zastosował prawo weta. I ja bardzo proszę pana prezydenta, żeby tak samo postąpił w przypadku ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych, bo te ustawy zmierzają w złym kierunku. A jeszcze tylko jedno zdanie na koniec, pani redaktor, pani mi pozwoli, ponieważ chciałam powiedzieć, że po pierwsze, nie wnosicie projektów rządowych, dlatego że nie robicie konsultacji. Wnosicie projekty poselskie, bo one pozwalają na to, że możecie wnieść bez konsultacji. Nie prowadzicie i nie prowadziliście również konsultacji w sprawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Ja chciałabym tylko dla ścisłości powiedzieć, realna sytuacja, że to nie jest tak, że wszystkie projekty, tylko dużo projektów, które mają duże znaczenie, kluczowe są wprowadzane jako poselskie, a nie to, że wszystkie projekty. Ale ja się zgadzam. Ale te kluczowe, te najbardziej newralgiczne i te, które zawierają niekonstytucyjne zapisy, wnoszą niestety państwo jako projekty poselskie. Minister Michał Wójcik, czy ta ustawa o Rio trafi do kosza? Ona trafiła do komisji najpierw, redaktor. Tak, ale nie znajdziecie teraz większości, żeby odrzucić weto prezydenckie, czyli trzeba się pożegnać z tymi zapisami, tak? Jeżeli mogę odnieść się. Pan prezydent skorzystał ze swoich uprawnień, które daje mu konstytucja. To jest jego prerogatywa. Zdecydował się, żeby zawetować ustawę i to jest nic nadzwyczajnego, bo przecież wszystkie głowy państw, jego poprzednicy również wetowali ustawy. W czasach pana Bronisława Komorowskiego może nie było zbyt dużo tych wet, bo chyba 4 były, chyba z 15 razy odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale to jest rzecz zupełnie normalna. To pokazuje, że działa normalnie demokracja. I to myślałem tutaj, że raczej państwo będziecie dzisiaj, tak jak atakujecie pana prezydenta, dzisiaj właśnie mówili w słowach dokładnie odwrotnie. No, ale państwo to jest pierwsza sprawa. Druga, że to jest pozytywne. Sprawa druga to jest kwestia tych konsultacji. Ja tylko przypomnę pani marszałek, o ile pamiętam, że na początku była zgoda pomiędzy, bo przecież ustawa była, projekt był w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i tam była zgoda co do tych rozwiązań. A dlaczego zgoda była? No dlatego, że był raport Najwyższej Izby Kontroli i on pokazywał całą ułomność różnych regulacji, które funkcjonują w samorządzie i pokazywał w tym kontekście pozycję regionalnych izb obrachunkowych. I naprawdę zmiany zostały wprowadzone już na etapie prac parlamentarnych i nie uciekniemy od tego, żeby dyskutować na temat sytuacji samorządów, na temat tego, jak one się zadłużają i co powinniśmy zrobić, bo my mówimy o pieniądzach publicznych, a regionalne izby obrachunkowe są państwowymi instytucjami i od tego nie uciekniemy. Panie czy ministrze, Rafał Grubiński też w sprawie... Ja ORiO 2, tak, tak, ale tak, jeszcze jest pan dwóch, czyli może po kolei. Tak, ja przypomnę, tutaj odwołam się do ostatniego argumentu pana ministra, że minister finansów naszego rządu, minister Rostowski, wprowadził bardzo ostrą granicę zadłużania się, pewien współczynnik zadłużania się samorządów, na co wszystkie samorządy bardzo narzekały i dzięki temu samorządy nie są dzisiaj tak zadłużone, jak zadłużone jest na przykład państwo. Więc w tych sprawach na pewno samorządy nie są najgorszą częścią naszego systemu finansowego, wręcz powiedziałbym, że dzisiaj zdrowszą niż na pewno parę lat temu. Więc warto o tym pamiętać. A sposób, w jaki po licznych próbach i zapowiedziach, ale jeszcze nie skonkretyzowanych, wprowadzenia zmian w ordynacji samorządowej, w istocie wydaje mi się, że te zmiany w ustawie o RIO było spowodowane tym, że postanowiliście państwo zrezygnować na razie ze zmian w ordynacji, a spróbować przez rachunkowe izby obrachunkowe dojść do władzy w samorządach. Na szczęście pan prezydent w tej sprawie uznał niekonstytucyjność tej ustawy, ją zawetował. Problem polega na tym, że wbrew temu, co pan minister Wójcik przed chwilą powiedział, zmiany, które w Sejmie wprowadzone, one łagodziły pierwotny projekt, a nie go zaostrzały. Także to nie jest prawda. I problem polega na tym, że poprzez... Ale prezydent dobrze zrobił, czy prezydent, nie dobrze? Oczywiście, to już powiedziałam na dzień dobry. Znaczy, on nie miał wyjścia. To było niekonstytucyjne. To, co tam zrobiono, nie miał wyjścia. Natomiast problem polega na tym, że przez złą legislację, taką, którą właśnie tu mamy w tym wypadku, straciliśmy okazję zreformować, bo trzeba zacząć od tego. RIO wymaga reformy. Pewne rozwiązania, które tam są, przykładowo chyba, jeżeli się nie mylę, w Izbie Kieleckiej, od dawna nie można wybrać prezesa, bo jest klincz, że tak powiem. Więc pewne zmiany są konieczne, ale jeżeli my robimy zmiany takie właśnie na całego, no to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić reformy, tylko ktoś musi to zablokować w całości. Więc tak się nie robi. Trzeba robić tak, żeby zreformować, i to dotyczy też sądownictwa, że iście na całość powoduje, że nie reformujemy. Platforma broni jak niepodległości dawnego systemu, bo to im odpowiada, i wynik jest taki, że będziemy tłuc się tutaj na emocje i nie będziemy reformować ani RIO, ani wymiaru sprawiedliwości. Chyba nie ma słowa iście, panie. No cóż. Panie pośle. Komentarz pana ministra. Bardzo dziękuję. Pan prezydent tę ustawę zawetował, bo uznał, że ona za bardzo ingeruje w samodzielność samorządów. I to, myślę, jest najważniejsze, wsłuchując się w głosy samorządowców. Ale ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo ta ustawa dawała możliwość oceniania samorządów właśnie pod kątem gospodarności regionalnym izbom obrachunkowym, czyli jakby zwiększała i zdecydowanie poszerzała ten zakres, a zdaniem pana prezydenta, no ci, którzy powinni tą gospodarność oceniać, to są wyborcy, bo to wyborcy tak naprawdę będą decydować o tym, czy ci, którzy rządzą w gminie, powiecie, samorządzie województwa, powinni dalej rządzić, czy powinna być jakaś zmiana. I jeszcze na koniec słowo o tym, o czym mówiliśmy. Niektórzy z państwa byli, chyba w mniejszości wielkiej, chyba pan tylko poseł Długi był tydzień temu. Rozmawialiśmy o opłacie paliwowej i ta opłata staje się ciałem. I tutaj też jest apel o weto prezydenta, choć jeszcze nie ma ustawy. Czy państwo zostali przekonani, że za tę opłatę, że tę opłatę będą wnosić tak naprawdę Orlen i Lotos, czyli państwowe koncerny paliwowe? Znaczy, no, mamy tutaj taką bardzo dziwną retorykę, zgodnie z którą czym gorzej, tym lepiej, tak? Czyli czym bardziej narzucimy nowych podatków wiele, to tym tańsze będzie te przedmioty opodatkowane. No, ja mam z taką logiką pewne problemy, powiem szczerze, ale być może... Tylko ja pytam, czy pan wierzy, że to się da tak ustawić, że to nie zostanie przerzucone na obywateli? Zważywszy na to, że te dwa wielkie państwowe molochy mogą dostać polecenie, to jest oczywiście możliwe, tylko co to oznacza? Że one będą miały mniejsze przychody, w konsekwencji mniejsze Strzyżycki, czyli to, co i tak trafia do Skarbu Państwa, będzie pomniejszone w tamtej strony. Niestety, to są naczynia połączone. Nie da się równocześnie mieć ciastko i je zjeść. Pana kolega z klubu, marszałek Tyszka, powiedział, że w ogóle ta cała wrzawa wokół sądownictwa to jest przykrywka dla naprawdę poważnej sprawy, jaką jest wprowadzenie opłaty paliwowej. Te obydwie sprawy zostały sprzężone razem po to, żeby nas wszystkich tu je rozbić na różne tematy i ukryć ogólnie niszczenie państwa, z którym mamy do czynienia. Bo to jest jednak bardzo poważny problem, że zwiększamy inflację. Bo wiecie państwo, o co chodzi? Zwiększenie inflacji jest w interesie premiera Morawieckiego. Bo wtedy będą większe przychody podatkowe kosztem nas wszystkich. Większe ceny, wyższy VAT, bo jest podstawa opodatkowania bardzo wyższa. Bardzo krótko, bo mamy niewiele czasu. Barbara Dolniak, bardzo krótko. W cenie paliwa około 60% około to podatki, a reszta to cena paliwa. W związku z tym, gdybyśmy większą część, na przykład akcyza, przeznaczamy 18% na budowę dróg. Gdybyśmy przeznaczyli więcej, to byłyby pieniądze na budowę dróg. To pytanie, na co są wydawane? W ten sposób chce się przerzucić koszty zbierania pieniędzy na budowę dróg na obywatela, bo tak naprawdę w konsekwencji to my zapłacimy, płacąc przy tankowaniu za każdym razem paliwo. I bardzo często będą to ludzie z tej Polski powiatowej, gminnej, którzy mają najdalej do szkoły, do pracy, jak chcą jechać do kina, czy do teatru, czy w ogóle na zakupy, to też muszą daleko jechać. A teraz będzie jechać. Będzie oznaczało, że w gruncie rzeczy ta cena, podwyższona cena i znowu podatek spadnie. Pani marszałek, minuta dla reszty, trochę solidarności. Budowa dróg lokalnych jako cel jest bardzo potrzebny i słuszny. Przez 8 lat żeśmy realizowali program tak zwanych schetynówek, prawie miliard z budżetu rocznie i drugie tyle jeszcze z nadzwyczajnych zysków Lasów Państwowych. Ten program jest wygaszany. W to miejsce ten nowy podatek. Obciążenie dla wszystkich, którzy jeżdżą po drogach i mają samochody. Tak naprawdę to jest po prostu ściąganie haraczu, no bo za chwilę wejdzie ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. Będą kolejne spiętrzenia w budżecie i dzisiaj trzeba ludzi wydusić, żeby nie zabrakło na to, co będzie jesienią. Jak jest dobra koniunktura, to trzeba myśleć o tym, co będzie za 10 lat z polską gospodarką. Ja uważam, że powinniśmy mieć dzisiaj budowany program ewentualnego wejścia do strefy euro w 2025 roku, bo jak nie, to po prostu w ogóle nas z Europy będą wymazywać. No ale nie będzie niestety. Bo dziękuję. Wczorajsza Rzeczpospolita zestawiła różne planowane daniny, opłata energetyczna, abonament telewizyjny. Chciałam powiedzieć, że to należy płacić przez cały czas. Jak państwo nie płacą, to łamią prawo. Opłata wodna, podatek od wartości nieruchomości, akcyza na papierosy. Czy pan, czy Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica są zdeterminowane, by tę opłatę paliwową wprowadzić? Króciutko. Panie redaktor, przed chwilą wypowiedział się przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, za chwilę będzie Platformy Obywatelskiej. Cena paliw w czasach, kiedy rządziliście, 2014-2015, była na dużo wyższym poziomie. Po prostu trzy było grubo, ale nie przerywa panu. Powyżej 5 złotych. Ja chcę powiedzieć, że pięknie wsiądę sobie po programie, pani redaktor, pojadę sobie do Katowic autostradą, potem drogą ekspresową. Dobrze się będzie jechało zapewne, ale ja w tyle głowy będę miał. Także wielu ludzi, którzy w Polsce mieszkają, jeżdżą właśnie po tych drogach powiatowych, gminnych, z dziurami, niebezpiecznych. To jest właśnie zrównoważony rozwój. My musimy pamiętać, żeby systemowo wesprzeć te miejsca w Polsce, na które pieniędzy nie było. I teraz jeszcze jedna rzecz. Nie, kończymy. Rafał Grupiński, jedno zdanie. Jedno zdanie. Tak? To nie powiedziałem praktycznie. To mianowicie to jest oczywiście obciążenie, które odbije się przede wszystkim na cenach żywności. Uderzy w tych najuboższych obywateli. Dlatego, że masło już podrożało ponad 100%, bo jest 6 zł kosztuje, pół roku temu kosztowało 3 zł, 2,90 zł. Więc... Ale budujcie drogi. Panie ministrze, nie przeszkadzałem panu, nie wchodziłem panu w słowo. Muszę kończyć, jesteśmy po czasie. Także jest to po prostu opłata, której będzie haraczem narzuconym na wydatki PiS-u, które niestety, ale potem pójdą w stronę takich pensji jak pani Sadurskiej po 90 tysięcy miesięcznie. No niestety musimy kończyć. Pan minister Kwiatkowski się nie wypowie. Następnym razem zapraszam pana ministra. Dziękuję. Grzegorz Długi, Barbara Dolniak. Dziękujemy. Jarosław Kalinowski, Michał Wójcik. Rafał Grupiński, dziękuję. Adam Kwiatkowski, Beata Emkiewicz. Zapraszamy do reklamy.